الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين سوره حمیم مومن کی دعوه د الله رب العزت د دعوت چې بلنا د لایق د الله سره ده چې فدعو الله مخلصین له الدین ای خلقو الله نغواړی په داسې حالت کې چې د بل چا نوم ورسره نه وي دیتا دے اخلاص دعا ہوئی دی صورت کی بار بار ذکر کریو چی مخلصین آلہ الدین دا اللہ پا دی عبادت کے و بندگے کے اخلاص پیدا کے یو طرف تا دا قرآن دعوت و تبلیغ داؤ او دا غصید پیغمبر پاک بیانونا او تقریرونا داو چې مخلوق ته د الله د بلنې او د دعوت مسله کوله نو بل طرف تباغي جاهلانو خلقو پیغمبر پاک ته دعوت ورکاو چې تبا مونږ سره مرګرتیا کې ولی مونږ چې غیر الله توازن نکو هغه تخپل اجتونه پېښ کوو دا زمونږ د مشرانو دین دی ته مونږ سره په دې کې مرګرتیا وکا د دې جوابونه قران کې راغلیو سورہ انعام کې هم راغلیو سورہ زمر کې هم او دلته هم د آیت جواب دے چې الله امر کوي پیغمبر ته چې تو ته وای چې زه خو دینه منشوي مکنه زه خو دغه وازونه منشوي ما زه خو بغیر د الله نه بل چا ته را مدد شینوي ما ته ویلی دي چې بل څوک باندې را مدد کوي ته بل چا نه وسنه غواړي سوال باندې کوي زمانه و سوال که و زمانه بغوار حضر داست نشم کولی نو اول دا دی ذکر کئی چه ما نکڑ شویم دسنا ادویم ذکر کئی چه ما تا حکم کڑ شوی دسو نو دوار خبری بیانی نحیان المنکر چه دا داست گناهونو او جرمونو بدین ایمان اکڑا ایمان امر بالمعروف چما تاید معروف حکم کڑا دی ناغا دوالا بیانی پدیز دیکی قل انی نوی تو وایا بیشک دو من اکڑا شویم دالا طرفنا ان اعبد اللذین تدعون من دون اللہ چیز بندگیو کم ز عبادتو کم داغی آلیہ و خدایانو چتاسو تاوازو نکوے بغیر دا اللہ نام تاسو منی کلی شویئے خو تاسو اینمانے اما تا خواولوی لی دی چیزان بساتی دنیا کی دا غیر اللہ دا عبادتنا کا عبادت په هر رنگ کې وی کاغا سجده یو کرو کوئی کاغا دا زلس تعظیمی یو عجزیوی یو تقوائی کاغا دا جبی سا ذکر اذکار او سوال او دعائی اللہ ویلیو دا با صرف زما کئی بل چانا دی ټولو ته عبادت ویل شي منی کله شویم چې بندگی حکم دا کسانو تاسو ته آوازونه کوي بغیر د الله نام لما جاء ان البینات د کله نه چراغ لماته ډیر واضح آیاتونه د قران چاوی تایاتونا دا نزول ویلشی او بلدی آیات تکوینیا چاوی تاقلی دلائل ویلشی اللہ پدی لوئی کائناتو کی تو دا آیاتونا دا قرآن پا حقیقت کی داغی تفسیر دے دا داغی کائناتو داغی آفاق و تفسیر دے دکو تبینات وی چه کلمات دا دلیل راغلل دا اللہ طرفنا چگی کی دا اللہ وحدانیتو نبت زمن اکلیشو هم چه تب ابل چاہتا آواز نکے نکو ما نو نحی رالا دا دی خبری نو ہی تو نحی رالا چدا کاروانا کہے وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مَا تَعْمَرُ اُقْلِشَ مَا تَحُکَمُ اُقْلِشَ دو دی خبری چدا تابدار شم خاص در عبد مخلوقات ان اسلمہ چدا ما غالب دا اللہ حکم تکو زی زبا اللہ تعجزی کو مار قسم چه اسلام تابدار ہے توئی دا تابدار یو دا عجزی او دا زار یو فریاد دا بصرف رب العالمین تی دا دی امر را تکل شوی دیو دا خبری دی دعا پا دین کی چه دا غیر اللہ نبزان ساتی داغه د تعظیم نه او داغه د عبادت نه او داغه د आवाज او پریاد نه ځان وساتي او خپل ټول حاجتونه او ضرورتونه خپل ټول مشکلات با الله تسپاري ان اسلم لرب العالمین نو جواب وشو کنه چې ما ته دا دعوت مړه کوي کتاب هم زموږ سره مرګر کېږي تبهم سره د دې مشرانو په دین کې شمولیت کې نه انی نهیتو ثاني شي کېږي اوس دلیل عقلی ذکر کوي تفصیل سره او د انسان د بدن بیان کوي اللہ رب العزت وی چه انسان استا پا دی بدن کی زماد وحدانیتو سمر دلیل ندیم بل پل مزا سفر مکوا منزلون مکوا بلکہ استا پا دی بدن کی اللہ وی دیر لوی سبق دی دیر لوی عبرت دی او خاص کر زماد وحدانیت چه ما پاگی سر دیر خپی جندیشی زما قدرتون پی جندیشی زما احسانات و زما انعامات پی جندیشی چه بدی بدن کمی تا سر سکڑی دی نو دیر تفصیل سر بیان دی هو اللذی خاص اللہ غزات تین خلقکم من ترابن چستا سو شروع یکړی دا د پیدایش د خټینا د خاورونا چاول انسان آدم علیہ السلام داغا پیدائشی از خور نکلو من ترابن چیغی کی سمرا عاجزی دا خور کی زمکا کی سمرا عاجزی اللہ خدا تدید پارے پیدا کے انسان تدینا چی دی انسان کی لوی رانش دیکھ پل حقیقت یر نکی دی ویلہ انسانی او کانٹرول وی چر وقت کے دیکھ پل حقیقت پا سوچ و فکر کی پا نظر کی چیزا سن پیدا شوئے ما زمان دا شان سر لوی لائق ندا زمان دا شان سر دا اللہ نافرمانی او دا اللہ خلاف ورزی دا ندا لائق من ترابن خاور کسی دی کل چاہ جزی دی اکڑا ڈیر لے کمال با پیداش اگا کمال چا اللہ پا دی خاور کے چولے دی نو مخلوق تا تینا سمر خیر حاصل لے مخلوق پی سمر آباد دے دی زمکی تناس دینو دا دین روزی دا دا دین مال و دولت تے دا دین دا دنیا ٹول ضرورتنا و سامانونا دی سنگا چی اللہ وی دے خورک میں دا کمال اچول دے چی مخلوق تا تینا ڈیر لوے خیر رسیم کدانوی او بابا کم زیویو دانا با کم زیوا میوا با کم زیوا اس بنو اللہ عرص کولش اللہ وی توم دا دی خور پشانتی عجزی کوان استان با ام مخلوق تڑیر لوی خیر ارسیم پلوی کس نشتا داڑل باکے یو با داڑی بل با داڑی لوی کو ان کی نہ ہو چاہتا خیر نہ رسی سمر خیر و برکت چی رشی دا جز بندنا دا خادمنا دا تابدارنا استاد خور سر ڈیر لوی تعلق دے سمم من نطفتن او بی نسل دے انسان شورو کن پبلی طریقی باندی چید نطفی نے پیدا کن سمم من علقتن او بی پیدا کلے او دا غجام شوی وینینا علقوا مزغوا لوتڑوا دی انسان بالکل ځان تفی کرنے کر دیر دا منینا چینا مڑو کم زیدہ سے ہم کیمرہ بیرا لے استلے و پھٹو دا سے نوم ہوئی دا انکار کی دخ پل حقیقتنا اللہ رب العزت ہوئی چینا ستا ہم دقا حقیقت تے دا خوز چستا ترگی اغڑو لنتو ہے چینا ثم یخرجکم طفلا بیا اللہ پیدا کی تاسو را اوباسی تاسو لرا در رحمونو دمین دونا معشومان طفلن پیس نپوئی گئے پاکا و پلیت نپی جنے در خوراک شے و در نخوراک شے نپی جنے ارسخ لیتا کوئے معشومی کنا کے و تکی ادی دا بس چی سشے ممی بخلی ورمانڈی تاغا وقتی لوئی ولی نکولا تاغا وقتی ٹوپے ولی پماس پخن نکی خودا سم یخرجکم طفلن اللہوی ما شمان امرو باسم پیدا کم سم دل تریر استعمال شوئے وجدار چی وقفی دی بگی کنا دیری وقفی دی بگی زکا چی دا مورنا پیدا که دا نوڑی را وقفا وان شپنګ میاشتې وي نه میاشتې وي لس میاشتې وي هر څومره چې الله ته معلومه وي تر باندې ځان له مقدار چې وکل شي نه اندو به مقدار قد جعل الله لكل شيء قدرا ارشد پر الله اندازه مقرر کړی ده تغیر نزیاتی گینا و کمی گینا نبخ پل وقتی پیدا کلی ما شمان چیر سمر وقت تیر شو خوڑی رو سم میراو وقف بکیو سم بی اللہ تاسو دنیا کی پری خودے لتبلغو اشدکم چورس زوانتا کم از کم صدیرش پینزه دیرش کاله خو پکاری کنا دیتا زوانه وخوی زمرا عمری در درکو چی باغی که زوانی را لپتا سبان دی زوانیم اولی دا شد کن چی باغی که دی انسان هر قوت دیر پا عروج کی و پا کمال کی مضبوطی په هر لحاظ سره هر اندام داسی چی که وگونی او کسترگی او که غجبی انتہائی قوت و تحاصلی بسن سمم بید لڈیر امر در کو تزوانے نا پلا لِتَكُونُوا شُيُوخًا نو عاقبت داشی چی بوداگان شین شیوخ باباتی نجوڑ شی ادی بیا بدگرنی چی سوکوتا بابا ہوئی پلی تاغا سلی آدھائی درد په طبیعت کې او نفرت پروت ته کنا او اس نفرت پکې پروت ته عمل په نشي کولې مقصد ته نشي حاصلولې د څومره درجی دي د انسان په ژوند کې چډیر واخې دنه پګېډ کې تیر کوم بیا چې پیدا شو نو الله ځوانه تورسو دیرشکاله پینځه دیرشکاله نو بیا ول عمر ورکو بډاګان شو لتكونو شيوخا الله یې بدن ته وګورم استاد هدایت ته پاردا کافی دی چې ته په دې خپل بدن کې او خلقت کې سوچ او فکر وکې دا اللہ دوالا صفتونا و تمعلوم کی وجود او وحدانیت وجود او وحدانیت وجود خوب ازکا معلوم کی چی یقین با دراشی چی زمان اختیار غست دے زمان اختیار نشتا ورنا زمادہ نو خوخان چه زمادہ زوانه غزور او اغا حسن دا دی ختم شی اغی که دی فرق راشی پاگی دی اثر پریوزی داستانو خوخان اختیار دی نشتا کنا رو رو دی بدن کار پریدی دستا خوخان قوتون دی کمزوری کیگی یه روی چه سلی وډا کیګین دا مرزونه پکې ښکارا کیګینو نو دا ولې ښکارا کیږي تا سره لا صح پی نشته تا له سچل نظر دی د ځان چل در نظر دی د بل بدل سره درشي کنه وس د لچل نظر دی د ځانو هجه تر سینې پورې د حق کینو تا بیا مشکل کو شاشې تا بیا مشکل کو شاشې او حاجت روا بشی اللہ ای مخ کے سو چکا چې دا زمکه په سر ګرځي نو ځان ته وګوره ځان را ټینګه ستا غزوانی څه شو ستا حسن څه شو څومره قیمتي قوتونه الله درکړیو هغه د نټول ختم شو دا ولي نو یقینو کچی او ذات شته چې اختیار داغه دی ستا بخپل بدن کې اختیار نشته دا داغه د وجود دلیل شو چې موجود دی کنه او چې بیا وګوري چې دا کارونه بل څوک کولی شي کچرته یې څوک داسې چې لړ شو والا چې بیا هم د درې دیر شو کالو کې اسری را لو کی او بیا را تا قوتونه واپس کی اغا نظر اغا اوریدل اغا دلا سخ په د مټو طاقت او چې په سانډه بم وردانګل توبه توبه چې د انسان په یو وخت کې ده کنه دې په ځان نه پوي نو کدا سوکې چې لړ شو ولا کنه نه دا د واحد لا شریک کار ده اگر سره بل څوک پدې کې شریک نشته دا صرف داغه اختیار دی دا کارونه بل څوک نشي کولای الله او استاد بدن کافی دی استاد هدایت ته پارم کدی کې سوچ او فکر وکړ نوم بعد الله ذو وجود عقیده او ساتي چې دهری نشي چې زمانه به دا کارونه کوي نو اوم بد اللہ دا وحدانیت عقیده و ساته چه مشرک نشیم اللہ ایبل پلا مزا استاد بدن که زمان دا خدای تو بیولوی داستان موجود ده و من کم من یتوفا من قبلو بازی پتاسو که آسو کی چه وفات کلیشیم مخک مخک دا بودا والینا غزوانه کې او ته موت راشي او خلق دا افسوسونه کوي افسوسونه کوي دی هم مرګ نه مانی کنه خو په دوه ماشومان ته پاتې شو نه ویږي نه پاتې شو ډیر افسوس کوي خو پیدا اللہ لکلی او داس دی که حسن نکی گی تو دا اللہ پا وعدہ باندی او دا اگا پا تقدیر باندی ایمان نراؤڑی چی دا عرص چی دی دا انداز شوی دی او قلم وچ شوی دی تو اس بسی او سب سوسو نکے چو من کم من یو توف پا من قبلو زوان جانو دیر پا زوان اے کی لارو نو څوک داسي ايو توفا من قبلو دا ټول کارونه الله وی د سده پار کیږي چې پیدا دي کیو بیا دې ځوان کیو بیا دې بوډا کی د سده پار کیږي ولتبلغوا اجلا مسمما دا دې پار کی چې ورسيانې ټي مقرر شوي پوري اخو نمخ کی گئی گئی گئی نرستو کی گئی اگر اللہ تا معلومی چی کل مقرر شوی دا چی پا نوی جون کی برازی پا دوانے کی برازی که بڑا والی کی برازی کنا ما شموالی کی برازی ولی تبلغو اجلم مسمن دا مختلف احوال چی پا دی انسان باندی رازی نو دا دید پانا چی اگر نیٹی مقرر شوی تورسی پدی خپو شو ور پسې وی ولعلکم تعقلون دا کوم خبره ده ولعلکم تعقلون انسان چې دومره خبر شوې الله پوکلی چې د خاورې نه را روان شوې کنه خاورنا نو سمرا حالات تر باندې تیر شو تا به لیکل کنه مړه لیکل و دي ریکارد به خپل لیکل او چیزه پلاني وخت کې داسې ما پلاني وخت کې داسې ما او د هر کال تصویر به ځان سره ساتلو چې دا زماده پلاني سن دا زماده پلاني سن دا زماده پلاني سن تصویر دی ځکه دې نه استلی نو یقین خو دېشته کنه ها رجدا دومره حالات در باندې رالو او انکار نشي کولای یقین یې کې نو په یو بل حالت باندې هم یقین وکا چې پس د مرګ نه با بیا ژوندونی بس بعد الموت ولعلکم تعقلون دا عقل الله دې پار درکړي دا ټول خو منی کنه دین خو انکار نشي کولای کنه دا خو ستاري کارت پروت ته کنه نو دا هم اومنه کنه چې بس بعد الموت شتا بیا ژوندون شتا غباره نه چې دز دیو کو د دې لپاره ولعلکم تاخدا تور احوال در باندې نو یو حال به در باندې دغه عمره شي کنه 11 12 وتیر شي هو الذی یحیی و یمیت دا خو څو ګران کار نه دی ګران به الوی کچرستا کار وې تا ته خارص ګرانی کنه لا سمنه شي ویندلې چې روډه تا خلومنه شي کنګالولې راوړا وی توبه نو دا خدای لا کار دی خو مړی ژوند دی کوي مرګ او ژوند دغه په اختیار کې دی ناغه تاسو کار دی چې تم دومره په شدو مت سره انکار کوي چې قیامت نشته او ژوندون نشته چې خاورې شو اډو کې شو الله وی سب خلاص ته نه هو الذی یحیی و یمیت خاص الله غزاد ته چې څوک ژوند کی پیدا کی خبره روانه ده الله تعالی چې درکمه پوره روانه ښا چې دا تیتلی پیتلی و پیدا کیږي چې نور بلا سور پیدا کیږي او و یمیت او څوک ملکی پنا کی زیو ته اوسګاری زیو ته خالقی دا د الله کار دی کنه ته دین انکار کئ زمره ضروری کار خو په دنیا کې بل نشته لکه دا چې دی ښا د شپه ورځ چې تیریږي نو زمره ستامه خته دا حادثه راضی حادثه راضی او اوازونه کیږي یحیی و یمیت څوک پیدا کی او څوک پنا کی ادمرا سان د الله تا فیدا قضا امرن کله چې الله اراده وکړي د یو کار نو خپل اراده وکړي او دلته کار مکمل شي بس بیا وکی ډیل نه بیا وکی وقف نه او چې څنګه اراده وکړي نو کار مکمل نه کون فیکون خود موږ نه پاره وي الله سره تکون فیکون نشتا کمیو ته وایي چې موجود شه کله چې اراده وکړي دیو کار او فیصله وکړي دیو کار فنما یقول له کن فیکون نبی شکو وایي هغه کار ته چوشا نوشیم کډیر لوی کار قیامت څومره لوی کار ده چې دا باډي ختميږي اسمانو نازمه کې او غرونو دریاونه انسان خو چې معمولی ونه څه شی رواني کړي سره دې نه چروانه اساني وره خدانه ګران خود دې په زارش نشي کنه اولا رب العزت توی چی بس ازا قضا امرن کل چی ما اراده اکڑا تا صبح گو رہے که یاو اسمان لید بیا یا زمکا یا غرنا و دریابونا پا دربین کی نبی ارزا و پناش یہ بنده ما تا سکار دے چی تا بیا بیا انکار کے او پوکی کے چملوشو و خورشو و دو کشن بیا و سنگ جوندی کو اس بات دا قیامت یہ کہو پدې یو دلیل کې څومره حکمتونه راځي ما کړل چې هغه د انسان د دې بدن سره تعلق ساتي چې مبګد الله وجود معلوم شو کنه وې مثلا وزن را ټینګړیو کنه او که واحد لا شریک نه وې نذور وزن له چرته سو کتلیو کنه ونشي کولې او دلیل شي پراتلو د قیامت باندې چې دا احوال ولي ګډ وډ راځي کله یو حالت کله بل حالت کله بل حالت دا د دې لپاره چې قیامت هم دغه ته وي ښا چې انقلاب براشي دنیا و فناشي عالم اخرت بقایم شي دغه ته قیامت وي نو دا ټول احوال یې پاره باندې گواهانو ګرځولو او ټول د انسان د بدن نه وي مفصل دلیل عقلی ذکر کو فاخر الدعوان.